आहा आहा आहा ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ऐसे मिली निगाहें पर्दे की ओट से ऐसे मिली निगाहें पर्दे की ओट से दिल हो गया है घायल दिल हो गया है घायल आंखों की चोट से ऐसे मिली निगाहें पर्दे की ओट से ऐसे मिली निगाहें पर्दे की ओट से दिल हो गया है घायल हाँ हो गया है घायल आंखों की चोट से आहा नाजुक सा एक इशारा क्या काम कर गया बेजान धड़कनों में वो जान भर गया तुम मानो या न मानो मुझे एतबार है जिसे चोट हमने समझा वही तो प्यार है आहा आहा आहा ला ला ला सच है कि ये हमारी नजरों की भूल है फिर भी ये चोट दिल को हंस कर कबूल है सच है कि ये हमारी नजरों की भूल है फिर भी ये चोट दिल को हंस कर कबूल है हंस कर कबूल है आओ करेंगे मिलके आंखों का शुक्रिया एक पल में ही जिन्होंने आशिक बना दिया होंठ से। आहा, आहा, आहा, ला ला ला ला ला ला ला ला।